الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو شاہدا بتانے والا گواہی دینے والا و مبشرا اور بشارت سنانے والا و نذیرا اور ڈرانے والا وداعیاً الی اللہ باذنہ اور خدا کی طرف بلانے والا باذنہ اللہ کے اذن اجازت سے اس کی مدد سے وسراجا منیرا اور چراغ چمکتا ہوا وبشر المؤمنین اور آپ ایمان والوں کو بشارت سنا دیں بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی بزرگی ہے بڑی فضیلت ہے بڑا فضل ہے بلا تطع الکافرین والمنافقین اور مت کہا مانے آپ کافروں کا اور منافقوں کا ودع اذاہم اور چھوڑ دیجئے ان کے ستانے کو وتوکل علی اللہ اور بھروسہ کیجئے اللہ پر وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ احزاب کی چند آیتیں پڑھی ہیں ان آیات میں سے پہلی آیت شریفہ میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص صفات کو بیان فرمایا آپ کی صفات کمال کو اور مخصوص صفات کو بیان فرمایا اور دوسری آیت میں ایمان والوں کو تسلی دیتے ہیں آپ ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑے فضل کی اور بڑی بزرگی کی بشارت سنا دیں کہ جب یہ ایمان پہ جمے رہیں گے انہیں اللہ پاک دنیا میں بھی ساری قوموں پہ برتری عطا فرمائیں گے بزرگی عطا فرمائیں گے اور قیامت میں بھی ان کو اللہ کی طرف سے بڑا فضل بڑی بزرگی برتری ملے گی. آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں. اس میں مخاطب تو آپ کو بنایا لیکن مقصود ہے ساری امت کو سمجھانا ایمان والوں کو سمجھانا مقصود ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کفار اور منافقین کے ستانے کو, کفار منافقین کی اطاعت نہ کرنا, ان کا حکم نہ ماننا, اللہ کا حکم ماننا, کسی کافر مشرک اور منافق کا حکم نہ ماننا, اور ان کے ستانے کو چھوڑ دیجئے. کیونکہ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, صحابہ کرام کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے, اور پروپیگنڈے کی وجہ کر کے آپ کو ستاتے تھے, دکھاتے تھے. اس میں آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ان کے ستانے کو چھوڑ دیجئے, خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھیے, اللہ کافی ہے کارساز, اور ہر مسلمان ہر مومن کے کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے. سب کے کام وہی بناتا ہے, ساری مخلوق کا کارساز وہی ہے. اس میں مخاطب تو آپ کو بنایا, لیکن مقصود ساری امت کو سمجھانا ہے کہ جب سینے میں ایمان ہو, دعویٰ ہو ایمان کا, کہ پھر مومن کی شان نہیں کہ وہ کفار کی بات مانے یا منافقوں کی بات مانے, اسے چاہیے کہ اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے, اللہ کے حکم پہ عمل کرے, جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جیسا کہ صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا. اور منافق لوگ ہمیشہ پیچھے پڑے رہتے ہیں, دنیا میں کوئی ایسا اللہ کا نبی رسول نہیں گزرا, ایسا کوئی اللہ کا ولی نہیں گزرا کہ جس کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈے نہ کیے ہوں. لوگ بہتان بھی مانتے ہیں, غیبتیں بھی کرتے ہیں, اس سے وہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن اللہ پاک تسلی دیتے فرماتے ہیں بدا ازا ہوں, ان کے ستانے کو آپ چھوڑ دیں, کوئی پرواہ نہ کریں, یہ لگے رہیں پروپیگنڈے کرتے رہیں, اور آپ کا کام ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر وقت اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا, ان سے بڑھ کر کے کائنات میں بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے. لیکن یہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آدمی کو دین کا کام کرتا ہے تو پھر پروپیگنڈے بھی ہوتے ہیں, لوگ بہتان بھی باندھتے ہیں اور ستاتے بھی رہتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے ستانے کی پرواہ نہ کیجیے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے, اور کارسازی کے لیے کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہیں, جب چاہتے ہیں تو کام بنا دیتے ہیں, بس لوگوں کے پروپیگنڈوں سے کیا ہو سکتا ہے. اس میں مخاطب تو آپ کو بنایا, لیکن مقصود ہے ساری امت مسلمہ کو سمجھانا کہ مومن کا کام یہ ہے کہ ہر موقع پہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے, غمی ہے یا شادی ہے, خوشی ہے یا کہ غمی ہے, ہر موقع پہ اللہ کے حکم پر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے, اللہ کے حکموں کو زندہ کرے, رواج دے, آپ کی سنتوں کو اپنے گھر میں, محلے میں, شہر میں, پوری امت میں اس کو رواج دے. اور اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے, بہتان باندھتا ہے, تو پرواہ نہ کیجیے, لگاتا رہے, ان کو اللہ کے حوالے کیجیے, ہر وقت اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں, اللہ کافی ہے ہر معاملے میں. تو اصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں سے پہلی آیت شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص پانچ صفات بیان فرمائیں. فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. آپ کی مخصوص پانچ صفات بیان فرمائی اس آیت مبارکہ میں. پہلی صفت ہے شاہد, دوسری ہے مبشر, اور تیسری ہے نذیر, اور چوتھی ہے داعین الی اللہ باذنہ, پانچویں ہے سراجا منیرا. یہ آپ کی پانچ مخصوص صفات اس آیت شریفہ میں بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے. شاہد کا معنی حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انا ارسلنا کا شاہدہ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، بتانے والا، کہ آپ بتانے والے ہیں، خدا کی توحید سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں، ایمان سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں، اور خدا کا راستہ ہر کسی کو بتا رہے ہیں، اور ہر کسی کو کوشش کر کے خدا کی راہ پہ لگا رہے ہیں، خدا کا راستہ بتاتے ہیں، ایمان بتاتے ہیں، ایمان کی حقیقت سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں، خدا کی توحید سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ توحید کیا چیز ہے۔ تو شاہ صاحب مانا کرتے ہیں شاہدن، ہم نے آپ کو بھیجا ہے بتانے والا، اور شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے کہ آپ میدان معاشر میں اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ کس نے ایمان کی دعوت کو مانا، قبول کیا، اور کس نے ایمان کی دعوت کو نہیں مانا، اور جس نے مانا ہے کتنا مانا ہے، کیسے مانا ہے، یہ قیامت کے دن آپ اپنے امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے، جیسا حدیث میں بھی آتا ہے بخاری شریف میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، یہ روایت مختلف الفاظ سے مروی ہے کہ میدان معاشر میں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کو دنیا میں نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، کیا آپ نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تھی، اللہ کی توحید سمجھائی تھی، ایمان کی حقیقت بتائی تھی، ایمان کی دعوت دی تھی؟ معرض کریں گے کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی امت، اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تھی، آپ کے پیغام میں نے اپنی قوم تک پہنچا دیے تھے، اور بڑی محنت کی تھی، رات کو بھی بلاتا رہا ایمان کی دعوت دیتا رہا، دن میں بھی ایمان کی دعوت دیتا رہا، کوئی وقت نہیں چھوڑا، ایمان کی دعوت نے بڑی میں نے محنت کی، اور ہر طرح سے بڑی محبت سے، پیار سے، شفقت سے میں نے تیرا پیغام اپنی امت کو پہنچایا۔ جب وہ یہ عرض کریں گے اللہ کی عدالت میں، اس کے بعد ان کی امت پیش ہوگی، اور امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا میرے نبی اور رسول نے تمہیں ایمان کی دعوت دی تھی، میرے احکام پہنچائے تھے؟ تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت انکار کر دے گی، وہ کہہ دے گی کہ ہمارے پاس کوئی ایمان کی دعوت دینے والا، کوئی آپ کا پیغام سنانے والا، پہنچانے والا نہیں آیا، امت انکار کر دے گی۔ اس پر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ ہوگا کہ آپ کے پاس کیا گواہ ہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے ایمان کی دعوت اپنی امت کو دی تھی، اور تیرا پیغام میں نے اپنی امت کو بڑی محنت سے، شفقت سے، محبت سے پہنچایا تھا، آپ کے اس دعوے پہ گواہ کون؟ گواہ کا مطالبہ ہوگا۔ تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دعوے میں بطور گواہ کے اس امت کو پیش کریں گے، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی امت کو پیش کریں گے۔ یہ امت اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر کے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں شہادت دے گی کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ایمان کی دعوت دی تھی، اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اللہ کا پیغام ہر طرح سے پہنچا دیا تھا، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ یہ امت بطور ایک گواہ کے پیش ہوگی. ان کی شہادت پر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جرا کرے گی اور وہ کہے گی کہ یہ امت ہمارے معاملے میں کیسے گواہ بن سکتی ہے, کیسے شہادت دے سکتی ہے, یہ امت تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھی. صدیوں بعد, ہزاروں سال بعد یہ امت دنیا میں آئی. اللہ کے آخری پیغمبر کی آخری امت کی ہزاروں سال ہمارے بعد دنیا میں آئی ہے. ہمارے زمانے میں ان کا وجود ہی نہیں تھا, تو یہ ہمارے خلاف کیسے شہادت دے سکتی ہے؟ اس امت کی شہادت پہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جرا کرے گی. اس پر اللہ پاک اس امت سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تھی, خدا کے پیغام پہنچا دیے تھے, بڑی محنت کی تھی, پہنچانے میں کوئی کمی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ کہے گی کہ ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ ہمارے آقا, ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا. انہوں نے ہمیں بتلایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام کما حق پہنچا دیا اور ان کو ایمان کی دعوت دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, کوئی کسر نہیں چھوڑی. امت نے انکار کیا, ایمان کی دعوت قبول نہیں کی, بہت کم لوگوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کیا. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا, اس لیے ہم شہادت دے رہے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں. گویا کہ جو جرا ہوگی اس کے ثبوت میں یہ پیش کریں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا. اس پر پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عدالت میں بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا. آپ تشریف لائیں گے, آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کی امت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں شہادت دے رہی ہے, کیا یہ شہادت میں سچی ہے؟ آپ نے ان کو بتایا تھا, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی تصدیق فرمائیں گے, اس شہادت کی توثیق اور تصدیق فرمائیں گے. آپ فرمائیں گے ہاں میں نے ہی بتلایا تھا کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, دن میں بھی رات میں بھی ہر وقت ایمان کی دعوت دیتے رہے, اللہ کے پیغام پورے کے پورے کما حق پہنچا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس شہادت کی تصدیق کریں گے, توثیق فرمائیں گے, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. مبشر کا معنی ہے بشارت دینے والا, شاہدن کا معنی ہے یعنی گواہی دینے والا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس شہادت کی توثیق فرمائیں گے, اس کی تصدیق فرمائیں گے. علماء نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے بارے میں شہادت دیں گے, جیسا قرآن پاک میں ہے فَكَيْفَ فَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, وہ کیسا وقت ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے گواہ پیش کریں گے. ہر امت کا نبی اپنی امت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, گواہی دے گا, اور آپ کو ان لوگوں کے مقابلہ میں بلایا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک پڑھ کر کے مجھے سنائیے. تو میں نے عرض کیا قرآن پاک آپ پہ نازل ہوا, میں کیسے پڑھ کے سناؤں؟ فرمایا کہ نہیں, مجھے پڑھ کے سنائیے. جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور اس آیت مبارکہ پہ پہنچے فَكَيْفَ فَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے, آخرت کا قیامت کا منظر بالکل سامنے آ گیا. علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے بارے میں شہادت دیں گے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سارے افراد سارے انسانوں کو بطور اعمال کے پہچانتے ہیں، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ امت کے اعمال روزانہ صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، فرشتے پیش کرتے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ہفتے میں ایک بار پیش ہوتے ہیں۔ جب امت کے اچھے اور برے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں تو اعمال کے ذریعے سے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر ہر فرد کو ہر ہر آدمی کو پہچانتے ہیں، اس آدمی کے عمل کیسے ہیں، نیک ہیں کہ برے ہیں۔ وہ یہ روایات سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں، لیکن مختلف روایات طرق سے اسناد سے مروی ہیں، تو جب کوئی روایت مختلف اسناد سے طرق سے مروی ہو اسے قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سے ہر مسلمان یہ سمجھے، ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ جب میرے اعمال جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے پیش کریں گے بتاؤ پھر میرا کیا حال ہوگا۔ اگر اچھے اعمال ہیں، ایمان اچھا ہے، ایمان میں شرک نہیں نفاق نہیں، اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نصیب ہے، یہ بڑی سعادت ہے۔ اور اگر یہ نہیں نافرمانی ہے تو پھر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے میرے اعمال پیش کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا، آپ کو صدمہ ہوگا کہ میرا امتی بن کر کے، میری محبت کا دعوے دار بن کر کے دیکھو اعمال کیا کر رہا ہے۔ صاحب، ہر آدمی کو چاہیے اپنے اعمال کی فکر کرے، موت کا پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، کس حال میں موت آ جائے، اور سب سے قیمتی موت وہ ہے کہ جو ایمان پہ آئے، کامل اسلام پہ آئے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اطاعت پہ آئے، وہی قیمتی موت ہے۔ ہر آدمی یہ سوچ لے کہ موت نے آنا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ اگر ایمان کی حالت میں، قرآن پاک کی تلاوت کی حالت میں، اللہ کے ذکر کی حالت میں، دروشی پڑھتے پڑھتے، کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے، اور نیکی کو پھیلاتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے اگر موت آ جائے تو کتنی بڑی اور قیمتی موت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ٹی وی، وی سی آر، غلط قسم کی فلمیں دیکھتے دیکھتے اگر موت آ جائے تو ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ لے کہ موت میری کس حال میں آئی۔ فوش قسم کی، بے حیائی قسم کی یہ فلمیں دیکھتے دیکھتے اگر موت آ گئی تو ہر آدمی سوچ لے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ تو اصل یہ ہے کہ اب بھی وقت ہے، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں، اور توبہ کا دروازہ، رحمت کا دروازہ بند نہیں۔ بڑے سے بڑا گنہگار آدمی اگر توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب تو بلا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ پاک توبہ قبول فرماتے ہیں، خود فرما رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو اپنے گناہوں پہ، اپنی جانوں پہ گناہ کر کے ظلم کر بیٹھے ہو، تو وہ اللہ کی رحمت سے نومید نہ بنو، اب بھی توبہ کر لو، توبہ کرنے کی دیر ہے، قبولیت میں دیر نہیں، اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگنے میں دیر ہے لیکن دینے میں دیر نہیں، اس کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ فاصل یہ ہے کہ شیطان انسان کا عدلی دشمن ہے، نفس امارہ یہ بھی انسان کا عدلی دشمن ہے، یہ اس طرح متوجہ ہونے دیتا ہی نہیں، یہ سمجھتا ہے جناب ابھی زندگی بڑی لمبی ہے، جوانی کا زمانہ ہے، ابھی صحت ہے، فلاں ہے فلاں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ جو جوانیاں دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، جو صحت دیتے ہیں وہ لینا بھی جانتے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے عقلمند آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنی موت کی فکر کرے۔ کوشش کرے کہ موت آئے تو کامل ایمان پہ آئے، کامل اطاعت پہ آئے۔ تو حاصل یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یا ہفتے میں ایک مرتبہ پیش ہوتے ہیں، تو اعمال کے ذریعے سے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک امتی کو پہچانتے ہیں، اللہ پاک بتلا دیتے ہیں کہ آپ کی امت کیا کر رہی ہے۔ تو خود سوچ لیں، یہ گناہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے، یہ نافرمانی، یہ گناہ، یہ بے حیائی، اور یہ جھوٹ، دھوکہ، فریب، سود خوری، رشوت خوری، جب یہ پیش ہوتے ہوں گے تو کیا آپ دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے؟ یہ آپ کے دل کو دکھانے والے اعمال ہیں۔ تو مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان تو بڑا قیمتی ہے، اس کا یہ شان نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ نافرمانی کر کے اپنے اللہ کو بھی ناراض کرے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں۔ اس لیے غفلت اور سستی کو دور کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، بشارت سنانے والا، بتانے والا، بشارت سنانے والا، وہ مبشرہ اور بشارت دینے والا، وہ نذیرہ اور ڈرانے والا۔ جو لوگ اللہ کی فرما بردار ہیں، اللہ کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اللہ کی رضا کی بشارت دیتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے لوگوں سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ایسے نافرمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو گناہ و نافرمانیوں کا انجام اچھا نہیں۔ پہلی قومیں جو تباہ برباد ہوئی ہیں تو وہ بھی نافرمانیوں کی وجہ سے، انہوں نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور نافرمان بن گئے، پھر نافرمانی کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں بھی خدا کی پکڑ آ گئی، دنیا بھی برباد ہوئی، آخرت برباد ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صفت یہ ہے کہ آپ بڑی شفقت سے، محبت، پیار سے نافرمانوں کو، مجرموں کو نافرمانی کے انجام سے ڈراتے ہیں، نافرمانی کے انجام سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو ان کا انجام اچھا نہیں، آدمی خدا کی پکڑ میں آ جاتا ہے، چھوڑ دے۔ وداعین الی اللہ باذنہ، چوتھی آپ کی صفت یہ ہے، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، باذنہ، اللہ کے حکم سے، اس کے اذن سے، اس کی مدد سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صفت اور شان یہ ہے، آپ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف ہر کسی کو بلانے والے ہیں، امیر ہے، غریب ہے، واقف ہے، ناواقف ہے، کوئی بھی بولی بولنے والا ہے، کسی قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، بڑے سے بڑا اکھڑ مزاج کیوں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ بڑی محبت پیار سے بڑے بڑے اکھڑ لوگوں کو آپ نے ایمان کی دعوت دی، اور ایسی دعوت دی کہ اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا اور ایمان قبول کر کے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان کے سینے منور ہو گئے۔ چوتھی آپ کی صفت یہ ہے، داعین الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اس کے حکم سے۔ یہاں فرمایا باذنہ، اللہ کے حکم سے داعی الی اللہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ قید اس لیے لگائی کہ دعوت الی اللہ، خدا کی طرف خدا کے بندوں کو بلانا، یہ آسان کام نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں لوگ مخالف بھی ہوتے ہیں، بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، اور بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جب تک خدا کی مدد ساتھ نہ ہو تو دعوت الی اللہ کا کام کرنا کوئی آسان نہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو باذن ہی کی قید لگا کر کے یہ بتلا دیا کہ دعوت الی اللہ کا کام کوئی آسان نہیں۔ اللہ کی مدد جب شامل حال ہو تو پھر یہ آسان ہو جاتی ہے، ورنہ یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ دعوت کے کام کرنے والے علماء اولیاء اور اس امت کے صلحاء، ان کا کام ہے، ہر امتی کا کام ہے کہ وہ دعوت اللہ کا کام کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، زبان سے بھی بلائے، اپنے عمل سے بھی بلائے، اور اپنی باطنی توجہ سے بھی اللہ کے بندوں کو خدا کی طرف بلائے، اور خدا سے مدد بھی مانگتا رہے کہ یا اللہ تیری مدد جب تک شامل حال نہ ہو اس کام میں ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کی چوتھی صفت یہ بتلائی وداعین اللہ باذنہ، کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، بلانے والے ہیں، اس کے حکم سے، اس کی مدد سے ہر کسی کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے یہ دین کا کام اللہ نے اس امت کے سپرد کیا ہے۔ ہر امتی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کو بلائے اخلاص سے، محبت سے، پیار سے، نہ یہ کہ کسی پہ تان کرنے شروع کر دیں، بلکہ پیار سے بلائے، شفقت سے بلائے، ہمدردی سے بلائے۔ وسراجا منیرا، آپ کی پانچویں صفت یہ بتلاتے ہیں کہ آپ سراج منیر ہیں۔ سراج کہتے ہیں چراغ کو، اور منیر کہتے ہیں روشن کرنے والا۔ آپ کو ہم نے سراج منیر بنا کر کے بھیجا، جیسے داڑھی اللہ بنا کر کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر کے بھیجا، روشن کرنے والا چراغ بنا کر کے بھیجا۔ تو بہ کیے وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مدری میں یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ داعین اللہ باذنہ، یہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے باعتبار آپ کی زبان کے، آپ اپنی ذات زبان مبارک کے لحاظ سے داعی اللہ، زبان سے اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ داعین اللہ جو آپ کی صفت ہے تو یہ باعتبار آپ کی زبان مبارک کے، اور سراج منیر روشن کرنے والا چراغ بنا کے ہم نے آپ کو بھیجا، یہ آپ کی صفت ہے آپ کے قلب مبارک کے اعتبار سے۔ آپ اپنے قلب مبارک کے لحاظ سے ایمان والوں کے قلوب کو روشن کر رہے ہیں، ایمان والوں کے قلوب کو اپنے قلب مبارک کے ذریعے سے ان کے قلوب کو ایمان سے روشن اور منور کر رہے ہیں، اخلاص سے روشن اور منور کر رہے ہیں۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ سراجا منیرا، یہ آپ کی جو صفت ہے یہ آپ کے قلب مبارک کے اعتبار سے، آپ کی صحبت میں جو بھی آ کے بیٹھتا ہے آپ کی باطنی توجہ کی برکت سے اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے، ایمان کی روشنی سے، اخلاص کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی شان ساری امت سے افضل اور اعلیٰ، کہ صحابہ کرام کے قلوب ایمان کی روشنی سے منور ہوئے، انہوں نے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے بلا واسطہ نور حاصل کیا، بلا واسطہ ان کو جو فیض ملا ہے تو جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بلا واسطہ ملا، ان کے قلوب ایمان کے نور سے منور ہوئے، اخلاص کے نور سے منور ہوئے، بلا واسطہ آپ کے قلب مبارک سے بلا واسطہ ان کے قلوب نے ایمان کا نور حاصل کیا، ایمان اور اخلاص کے نور سے بلا واسطہ منور ہوئے، اور باقی امت کے مسلمانوں کے قلوب جو ایمان کے نور سے منور ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام کے واسطہ سے واسطہ در واسطہ، جیسے اولیاء اللہ کی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے ان کے قلب کے نور سے بیٹھنے والوں کے نور جو قلوب جو ہیں یہ منور ہوتے ہیں. یہ حضرات اس سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں جو مراقبہ کرواتے ہیں تو وہ مراقبہ اسی کیفیت سے کرواتے ہیں کہ آدمی خدا کی طرف متوجہ ہو کر کے فیض کے انتظار میں بیٹھے اور یوں سمجھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ کی بارگاہ سے فیض آ رہا. اور ہمارے سلسلہ کے جتنے پیر ہیں ان کے قلوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کے سامنے ہیں. اور یہ سلسلہ بسلسلہ میرے شیخ کا قلب جو ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے سامنے ہے اور ان کے قلوب سے میرے قلب پہ فیض آ رہا. اس کو کہتے ہیں مراقبہ کہ فیض کے انتظار میں یوں خیال کر کے بیٹھے. تو حاصل یہ ہے کہ سراج منیرہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے بائے دبار آپ کے قلب مبارک ہے. آپ اپنے قلب کے نور سے ایمان والوں کے قلوب کو روشن کر رہے ہیں منور کر رہے ہیں. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کیونکہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں وفات پانے کے بعد اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں ان کو برزخی زندگی حاصل ہوتی ہے. جس زندگی کی کیفیت تو اللہ ہی جانتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد بھی اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں. جب وہ زندہ ہے ان کے قلوب کے نور سے ایمان والوں کے قلوب وفات کے بعد بھی روشنی حاصل کر رہے ہیں. وفات کے بعد بھی ایمان والوں کے قلوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے نور سے روشن ہو رہے ہیں فیض حاصل کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی صفت آپ کے قلب مبارک کے اعتبار سے ہے. آپ کو ہم نے سراج منیرہ روشن کرنے والا چراغ بنا کے بھیجا ہے. ایسا چراغ جو ایمان والوں کے قلوب کو روشن کر رہا ہے منور کر رہا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں آپ کے قلب مبارک کی تشبیہ چراغ سے دی ہے. حالانکہ آپ کا قلب مبارک کی روشنی اور نور جو ہے وہ آفتاب کے نور سے بھی زیادہ ہے. تو سورج کی روشنی کے ساتھ تشبیہ نہیں دی بلکہ چراغ کی روشنی کے ساتھ تشبیہ دی. اس کی کیا وجہ ہے؟ سورج تو ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے لیکن دنیا کے ظاہر کو روشن کر رہا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تو ساری دنیا کے باطن کو قلوب کو روشن کر رہا ہے. آپ کے قلب مبارک کی روشنی تو آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے. تو یہاں اللہ پاک نے آپ کے قلب مبارک کی تشبیہ سراج منیر کے ساتھ روشن کرنے والے چراغ کے ساتھ تشبیہ دی. آفتاب کے ساتھ تشبیہ کیوں نہیں دی؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آفتاب سے روشنی حاصل کرنا آسان نہیں ہوتی اور ہر وقت آفتاب سے روشنی حاصل ہو بھی نہیں سکتی. لیکن چراغ سے روشنی حاصل کرنی آسان ہے اپنے اختیار میں ہے اور ہر وقت روشنی حاصل ہو سکتی ہے. جو بھی شخص ایمان لائے حالات کے ساتھ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دے اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ایمان کی روشنی ملے گی ایمان کا نور ملے گا. تو جس طرح چراغ سے روشنی حاصل کرنا آسان ہے اپنے اختیار میں ہے ہر وقت حاصل ہو سکتی ہے اسی طرح مومن کے قلب کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے روشنی ہر وقت حاصل ہو سکتی ہے. ہر کام میں آپ کی اتباع کرے آپ کی سنت کو زندہ کرے رواج دے آپ کے قلب مبارک سے اس کا قلب منور ہو جائے گا روشن ہو جائے گا. بہرحال آپ کی پانچویں صفت کے بیان فرمائی سراج منیرہ ہم نے آپ کو روشن کرنے والا چراغ بنا کر کے بھیجا ہے. آپ کی کتنی بلند شان اللہ پاک نے بیان فرمائی. اور واقعی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں. افسوس یہ ہے کہ آج امت اس کی قدر نہیں کر رہی. آج ہم کبھی کدھر دیکھتے ہیں کبھی کدھر دیکھتے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو برداشت نہیں کر رہے. یہ داڑھی, چہرے پہ داڑھی رکھنا یہ صرف سنت مکرہ نہیں بلکہ واجب ہے. یہ سارے نبیوں کی سنت. علماء فرماتے ہیں صرف یہ سنت مقدہ ہی نہیں بلکہ واجب کے درجے میں ہے. آج اگر دیکھا جائے آپ کا کلمہ پڑھنے والے, آپ کی محبت کے دعوے دار, صورتیں جو بنائی ہوئی ہیں تو وہ یہود اور نصارہ جیسے. کیونکہ آپ کی محبت کا یہی تقاضا ہونا چاہیے, آپ کی محبت کی یہی قدر ہونی چاہیے. بھائی قدر تو یہ ہونی چاہیے کہ صورت کے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک جیسی چاہیے, تاکہ دیکھتے ہی پتہ چلے یہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور آپ کا سچا اور پکا امتی ہے. تو بڑا افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان آپ جیسی صورت بنانے کے لیے تیار نہیں. جب آپ جیسی صورت بنانے کے لیے تیار نہیں تو پھر اور کیا کام کرے گا؟ وہ کہتے ہیں جناب لوکتان دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. جو محبت میں پکے سچے ہوتے ہیں وہ کسی کے تانے کی پرواہ نہیں کرتے. ساری دنیا تانے دیتی رہے, ساری دنیا مخالفت کرتی رہے, ہمیں چاہیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا وفادار بن کے رہنا چاہیے اور کامل مسلمان بن کے رہنا چاہیے, تاکہ موت آئے تو کامل ایمان پہ آئے. اتنے بڑے شان والے نبی کی امت نے ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو اس کی قدر کرنی چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے, حدیثوں میں آتا ہے آپ کی شان کا محکوم والا کون بیان کر سکتا ہے. یہ بطور نمونے کے کچھ بیان ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں انا اول الناس اذا بعثوا, فرمایا جب قیامت کے دن مخلوق اٹھے گی تو سب سے پہلے زمین سے اٹھنے والا بھی میں ہی ہوں. انا اول الناس اذا بعثوا قائدهم اذا وفدوا, جب قیامت کے میدان میں یہ لوگ وفد بنائیں گے, جماعتیں بنائیں گے, تو سب کی قیادت خدا کی بارگاہ میں کرنے والا بھی میں ہی ہوں. وانا خطیبهم اذا انصتوا, جب ساری مخلوق یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموش ہوں گے, حق تعالی جل شانہ کتنی ہیبت کتنا روب ہوگا کہ کسی کی مجال نہیں کہ شفاعت کر سکے, شفاعت کے بارے میں بات تک کر سکے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ساری مخلوق جائے گی, باری باری جائے گی, سب معذرت کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا خطیبهم اذا انصتوا, جب سارے خاموش ہوں گے بات تک نہیں کر سکیں گے, تو فرمایا سب کی طرف سے بات کرنے والا میں ہوں گا, شفاعت کی بات کرنے والا, شفاعت کا دروازہ کھلوانے والا میں ہی ہوں گا. انا خطیبهم اذا انصتوا وانا مستشفیهم اذا خبثوا, جب ساری مخلوق میدان معاشر میں روک دی جائے گی, کسی کی مجال نہیں قدم اٹھا سکے, تو فرمایا مجھ ہی سے شفاعت کا مطالبہ کیا جائے گا, سب مجھ سے شفاعت کا مطالبہ کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ باری باری سارے نبیوں کے پاس جائیں گے, یہاں تک کہ آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے, ان سے درخواست کریں گے. آپ کلمۃ اللہ ہیں, اللہ نے آپ کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا, اپنی قدرت سے پیدا کیا, بغیر باپ کے کلمہ کن سے اپنی قدرت سے پیدا کیا. آپ کلمۃ اللہ ہیں, روح اللہ ہیں. چلیے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے, حساب شروع ہو. تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے آج میدان معاشر میں خاتم النبیین اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, آج وہی شفاعت کر سکتے ہیں. چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سب کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, شفاعت کی درخواست کریں گے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت، اولین آخرین کی شفاعت فرمائیں گے، اس کو شفاعت کبرا کہتے ہیں. اس لیے فرمایا آنا مستشفی ہو اذا خبث، جب سارے روک دیے جائیں گے، کسی کی مجال نہیں قدم اٹھائے، تو مجھ ہی سے شفاعت کا مطالبہ کیا جائے گا، میں ہی سب کی سفارش کرنے والا ہوں، شفاعت کرنے والا ہوں. اور فرمایا آنا مبشر ہوں اذا آئس، جب سارے نومید ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت کی بشارت دینے والا بھی میں ہی ہوں گا. الکرامت و المفاتیح یوم دن بیدی، ساری بزرگیاں اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کی چابیاں اس دن فرمایا میرے ہاتھ میں ہوں گی. ولوال حمد یوم دن بیدی، اللہ کی تعریف کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا. وانا اکرم و ولد آدم علی ربی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں سے سب سے زیادہ عزت والا ہوں. یطوف علیہ الف خادم کانہم بیض مکنون اور لؤلؤ منثور، فرمایا ہزار خادم میرے آس پاس ہوں گے، ہزار خادم، اور وہ ایسے خوبصورت ہوں گے جیسا معلوم ہوتا ہے کہ خوبصورت انڈے ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت انڈے جن پر کسی قسم کا گرد و غبار نہ ہو، جو گرد و غبار سے محفوظ. اور لؤلؤ منثور، اس طرح میرے آس پاس پھریں گے جیسے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے. تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بلند شان، اللہ کرے کہ آپ کے ہر امتی کے دل میں یہ باتیں بیٹھ جائیں، اور ایسی بیٹھیں یہ چیزیں ہر امتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ آمادہ کریں، اتباع پہ لگائیں. بالخصوص اس فتنے کے دور میں جو لوگ اللہ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ بڑے مجاہد اور بڑی شان والے ہیں، بڑے قیمتی ہیں. ایسے لوگوں کو جب معاوضہ ثواب ملے گا تو وہ پہلوں کے برابر ملے گا. اس لیے حضرات اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دور تھا لوٹ کا دور ہے، کہ محنت تھوڑی لیکن معاوضہ جو ملے گا، بدلہ جو ملے گا تو بہت زیادہ ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو احساس عطا فرمائے اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عطا فرمائے. آپ کی سنت کے رنگ میں اللہ تعالیٰ آپ کے ہر امتی کو رنگین فرما دے. حضرات اولیاء اللہ کی مجالس صحبت میں بیٹھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے، ان سے بیٹھ ہونے کا مطلب اللہ کا نام سیکھ کے اللہ اللہ کرنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، تاکہ دل کی بیماریوں کا علاج ہو جائے اور خدا کی محبت پیدا ہو اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو. یہ محبت اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کروانے والی ہے. اللہ مجھے آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری دنیا میں سنت کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں میں، محلے میں، مردوں میں، عورتوں میں، پڑھوں میں، ان پڑھوں میں، سب میں کام کیا جائے اور سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رواج دیا جائے، ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.